Ο δωδεκάλογος του γύφτου. Από το πανηγύρι της Κακάβας. Κοντά του Ρωμανού την πύλη πέφτει τα απλόχωρο λιβάδι, το ολόχλωρο, το λανθιζουμένο, και από παντού του απαλωζώνουν της άνοιξης τα περιβόλια. Και στα πριλιού του μήνα του έβγα το κάστρο Αγράντια το μεγάλο, το τρίδιπλο θεμελιωμένο, κι αυτό ο χλωρό και ο λάνθης το είναι, κι εσύ κι αγράμπελες και δάφνες, βραγιές τα κάνουν ως κι αυτά, τα πολεμόχαρα, μουράγια, τα πυργότα. Βόσκουν κοπάδια στο λιβάδι, πρόβατα, αλόγατα, γελάδια, και κάποτε κοπάδια ανθρώπων μαυρολογάνε εκεί και βουίζουν για να χυθούν ετοιμασμένα στα μεθοκόπια ή στα σεφέρια. Και τώρα μπήκε ο Μάης ο μήνας, μπήκε με την πρωτομαγιά του τη χαροκόπαθη γατέρα, και να στα πλόχωρο λιβάδι, στο λόχλωρο, στο λανθισμένο, μεθάει και σκούζει και φρενιάζει της γυφτουριάς το πανηγύρι, το πανηγύρι της Κακάβας. Και ρε ματιά που το χωρίζει το ένα τα πλόχωρο λιβάδι σε δύο αδερφάκια λιβαδάκια, βλέπει από τη μια της άκρη, βλέπει και από την άκρη της την άλλη, σε μια τριγύρω νερομάνα γιορτή παράξενη μεγάλη, το χρόνο μια φορά. Στο έμπα του Μάη του μήνα, στα άνθια του Μάη και στη χαρά. Έρχονται οι γύφτοι, οι γύφτοι, οι γύφτοι. Και έρχονται οι γύφτοι που κρατήσαν για μια στιγμή το πλανεμά τους και αποκουμπήσαν σε καλύβια, σκεπίσε εκεί έναν ίσιο να βρουν, να πουν πως είναι σπιτωμένοι και πως χαρήκανε τη ζέστα, γλυκοφερμένοι από το τζάκι και από την πόρτα την κλεισμένη, και πως χαρήκαν και το δρόσος που ανάλαφρα φυσάει και μπαίνει από το ανοιγμένο παραθύρι. Ήρθαν οι γύφτοι που ξεπέσαν και αρίζωτοι ψευτοριζώσαν και συγγενέψαν με τους ξένους, με τους αλόφιλους ταιριάσαν, τι ξένοι δεν τους αγαπήσαν, τους αρνηθήκαν και οι δικοί τους και τους μισήσανε πιο απ' όλους του αίματος οι άλλοι οι γύφτοι. Ήρθαν οι καταφρονεμένοι και αυτών των καταφρονεμένων. Τι είναι οι καλύβες τους πιο έρμες και από τα ρημάδια τα καμένα, και εκείνοι πιο δυστυχισμένοι, γιατί τους διώχνει και το σπίτι και δεν τους θέλει ούτε και ο δρόμος, γιατί η κυλευτεριά η θεότη που έχει τη δύναμη και κάνει και την κακία ακόμα θεία, τους έλεψε η κυλευτεριά στο μολεμένο αέρα μέσα, στις πολιτείες και στα χωριά. Μπάσταρδοι, ψεύτες, κλέφτες, πόρνοι, κι είναι η κακία τους χωρίς φωτιά και ανάστημα και αέρα, για χριστιανοί, για Τούρκοι, για άθεοι, και ζουν εδώ και ζουν εκεί και παραδέρουν πάντα γύφτοι καθιστικοί. Κι ήρθαν κι οι γύφτοι που δουλεύουν το χάλκομα και το καλάγι, και ατσίγκανοι καλοτεχνίτες και οι γύφτοι οι σφυροκόπινά τους με τα πανάρχια συνεργά τους, με τα διπλά τους φυσιτήρια, γύφτοι χαλκιάδες με τα σύνεργα, τα χίλια μύρια, ξεσκαλιστάδες της φωτιάς, κρατώντας την πάντα αναμένη και σαν να παίρνουν από εκείνη πάντα ως η δύναμη τους μένει. Κι ήρθαν και οι πλάστες οι μεγάλοι που είναι τα έργα τους από ήχο και από ρυθμό και από όνειρο είναι. Κι ήρθαν και οι γύφτοι οι λαλιτάδες, κι ήρθαν οι γύφτοι που ξεχνάνε κι ως και τη γλώσσα τους ξεχνάνε από τη μια στην άλλη χώρα και την αλλάζουνε και εκείνοι καθώς αλλάζουν τα ραβδιά τους περπατητάδες από τόνα και από τα λοδέντρο κοβοντάστα. Και η γλώσσα τους ποτέ δεν στέκει, μόνο κι από όπου κι αν περάσουν, λόγια από κάθε λαό κλέβουν και στα δικά τους τα ταιριάζουν τα ξένα λόγια, καθώς ζεύουν τα ζάστα κάρα τους απάνω, που είναι μαζώματα κι εκείνα της αρπαξιάς κι είναι απολούθε. Και ένα μονάχα δεν αλλάζουν, και ένα ο καρπός της αμυριάς τους, και ένα της άκαρδης καρδιάς τους, το πλάσμα, πλάσμα εσύ από ήχο, πλάσμα ρυθμού και πλάσμα ονείρου, εσύ είσαι η γλώσσα του σημεία, η ασάλευτη και η μυστική. Ήρθαν και οι γύφτοι, οι μουσικοί. Γύφτισες ήρθαν εντυμένες, φανταχτερά γιορτής φουστάνια, γύφτισες ήρθαν και κρεμάνε χοντρά η αλυστερά γιορτάνια, με κόκκινα φορέματα ήρθαν, με κίτρινα μακριά μαντήλια, όλα γναμάτια, ο κόρφι, ο χίλια. κι ήρθαν αθωστεφανωμένες μ' όλα τα λούλουδα του Μάη, κι άνθια κρατώντας και στα χέρια, δέλφια χτυπάνε και κουδούνια, και τίκλους πλέκουν και χορεύουν και τραγουδούν το Μάη, το Μάη, και αναμεσό τους αρχινάει, ξεχωρισμένοι από τις άλλες, τρικυμισμένο ένα χορό, λιέται, σέρνεται, πετάει, κορίτσι 18 χρονό, στο μανιωμένο το χορό, και του χορού βασίλισσα είναι, κι άφρισμα, λάγγεμα, τρεμούλα, η γυφτοπούλα, η μαγιοπούλα. Κι ήρθαν οι γύφτισες, οι γύφτισες, οι γύφτισες που τραγουδάνε. Τώρα είναι η άνοιξη και ο Μάης, τώρα το καλοκαίρι, τώρα και ο ξένος βούλεται να πάει, στον τόπο του να πάει και τρέχει. Νύχτα σελώνει τα λογό του, νύχτα το καλυγώνει, βάνει, χρυσά τα πέταλα τα βάνει, βάνει και τα καρφιά σημαίνια. Καταραμένη και εσείς γύφτη που να γυρίσετε δεν έχετε κανέναν τόπο και πατρίδα, γύφτη καμιά δεν σας προζουμένει. Ο Μαϊσομήνας σας προζουμένει, ο Μαϊσορίγας σας καλεί. Ελάτε γύφτη από τη Δύση και γύφτη από την Ανατολή, και μ' όλα του τα περιβόλια σας κράζει ο Μάης ξεφαντωτής, στην τρίμερη και στη μονάκριβη γιορτή της γύφτης σας ζωής. Και από την κακάβα που έχει μέσα της ανάκατα πολυσπόρια, πικρό, σκληρό και αρρωστημένο, το έρμο πιωτό και το φαΐ, και έχει νερό από την ερωμάνα, μέλι εσείς βγάλτε, βγάλτε γάλα, βγάλτε ουρανό βροχο ένα μάνα, και ένα παλιό γερό κρασί, ο γύφτη, ο μάγοι και σοφοί, που σας δουλεύουν οι δαιμόνοι με στα γητέματα, στα ξόρτια και μες στη Σολομονική. Νύχτα σελώστε τα λογά σας και καλυγώστε τα και πάρτε τα σήμια από το φεγγάρι πάρτε και το χρυσάφι από τα στέρια και ελάτε πανηγυριστάδες οι ατέριαστοι έρωτες και τέρια τρίμερο ανάστα να χαρείτε και μες τα απλόχωρο λιβάδι πατρίδα τρίμερη να βρείτε. Από τον προφητικό. Μες τις πενεμένες χώρες, χώρα πενεμένη, θα έρθει η ώρα και θα πέσεις κι από σένα πάνω η φήμη, το στερνό το σαλπισμά της θα σαλπίσει σε βορειά και ανατολή, νοτιά και δύση. Πάει το ψήλο σου, το χτίσμα σου συντρίμει, θα έρθει η ώρα. Εσένα ήταν ο δρόμος σε βορειά και ανατολή, νοτιά και δύση, σαν το δρόμο του ήλιου γέρνεις, όμως το πρωί για σε δε θα γυρίσει. Και θα σβήσεις καθώς σβήνουνε λιβάδια από μάησες φυτρωμένα με γητιές, πιο αλαφρά του περασμού σου τα σημάδια και από τις δροσοσταλαματιές. Θα σε κλέν τα κλαψοπούλια στάχνα βράδια και στα μνήματα οι κλωνόγυρτες σιτιές. Και την έκοβε του οχτρού σου την ορμή, της χιτής σου της φωτιάς στο θάμα και στο κάστρο σου σπρωγμένη ανατολή, λυσομάναε με τη δύση αντάμα και κρατούσε στον αρμάτων την πλημμύρα και ορθός και άσυστος της δύναμής σου ο κάβος. Λυγισμένοι ομπρός σου, να κι ο Τούρκος, να κι ο Φράγκος, να κι ο Σλάβος. Στη χιτή σου τη φωτιά, ο τη μοίρα, καιρούς και αιώνες έκαιες τον οχτρό σου. Στη χιτή σου τη φωτιά, ο τη μοίρα, μόνη σου θα πέσεις να καείς, τρεις απελπισμένοι της ζωής. Και χορό τριγύρω σου θα στήσουν με βιολιά και με ζουρνάδες, γύφτη, οβραίοι, αράπηδες, πασάδες, και τα γόνατα οι τρανοί σου θα λυγίσουν και θα γίνουν των ραγιάδων οι ραγιάδες και τα αγόρια σου τα γνά θα τα μολέψουν με τα αγκαλιασμά τους οι σουλτάνοι και τα λιψανά σου θα στα κλέψουν οι ζητιάνοι. Ωρα τρισκατάρατη! Απ' τα ύψη σε ποια βήθη χώρα αμαρτωλή και κανένας να σου δώσει δε θα σκύψει του θανάτου το στερνό φιλί και το πεσημό σου θα βρονίξει και ένα μυρολόι σου θα ουρλιάσει και το μυρολόι σου θα το πνίξει από πάνω σου αλλαράζοντας μια πλάση Μια καινούρια πλάση, μια γεννήτρα θα φουντώσει από τα χαλασματά σου. Κάθε δύναμη και χάρη σου απαρνήτρα, διαλαλήτρα μοναχά τη ασκημιά σου. Πλάση ατέρια στη μεσέ και ξένη, κι ας την έχεις με το γάλα σου ποτίσει, την πατάει τη στερφαγή σου και διαβαίνει, και όπου πάτησε αναβρίζει και μια βρύση. Κι η ψυχή σου, ω πολιτεία κολλασμένη από την αμαρτία, νεκρή αφήνοντας εσένα, θα πλανιέται κυνηγώντας άλλη γένα. Σαν πως να είναι πουλημένη σε δαιμόνους, θα σπαράζει και θα πλέει μες στα σκοτάδια, και ίσκιος θα είναι μέσα στάδια, μες στην άβυσσο μια βάρκα, και ο ίσκιος ύστερα θα παίρνει σάρκα, και η βάρκα ύστερα θα φτάνει σε ξεσκέπαστο ανεμόδαρτο λιμάνι. Και θα ζεις ξανά στους τόπους και στους χρόνους και στις ιστορίες των εθνών και στους κύκλους των αιώνων θα μαυρολογάς τον ξεπεζουμόν ο ψυχή και τον αδόξαστον αγώνων. Η ψυχή σου, πολιτεία καταραμένη, δε θα βρει να αναπαυτεί του κακού τη σκάλα, από σκαλή σε σκαλή θα την εκατεβαίνει και όπου πάει και όπου σταθεί σε κορμί χειρότερο θα μπαίνει. Και θα έρθει μια μέρα, μαύρη μέρα, η ψυχή σου ο πολιτεία θα κατασταλάξει πέρα, πέρα στην καμαρωμένη γη, στου ήλιου τη χαρά, στου Απρίλη τον αέρα. Και στο φως θα βγει και ξαφνίζοντας τον ήλιο, σαν θρεμένο από το δικό σου αίμα, ένα γέλιο, ένα παράλαμα, ένα ψέμα, ένα κλάμα, ένα βασίλειο. Ο δικέφαλος αητός σου να μακριά, μακριά πέταξε μετάξια και μετάγια και θα ισιώσουν τα τετράπλατα φτερά λαούς άλλους κορφές άλλες, άλλα πλάγια. Προς τη δύση και προς το βοριά την κορώνα φέρνει και κρατά και τα νύχια του είναι αρπάγια και τη δόξα και τη δύναμη κρατά και το γέλιο και το ψέμα το βασίλειο που γεννήθηκε από σένα μες στον ήλιο. Κοίτα Θεέ, θα σέρνεται μπροστά σε μπαλσαμωμένη κουκουβάγια. Μ' όλα σου θα ζει τα χαμηλά, με καμιά σου δε θα ζει μεγαλοσύνη, κι οι προφήτες που θα προσκυνά, νάνι και αρλεκίνη, και σοφοί του και κριτάδες, του άδειου λόγου οι τροπεούχοι, και διαφεντευτάδες, κυβερνήτες του οι ευνούχοι. Και θα φύγεις και από το σάπιο το κορμί, ο ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα, και δε θα βρει το κορμί μια σπιθαμή μες στη γη για να την κάνει μνήμα, κι άθαυτο θα μείνει το ψοφίμι να το φάνε τα σκυλιά και τα ερπετά, κι ο καιρός μέσα στους γύρους του τη μνήμη κάποιου σκέλεθρου πανάθλιου θα βαστά. Όσο να σε λυπηθεί της αγάπης ο Θεός και να ξημερώσει μια αυγή και να σε καλέσει ο λυτρωμός, ου ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα, και θα ακούσεις τη φωνή του λυτρωτή, θα γδυθείς της αμαρτίας στο τίμα και ξανά τη βερνημένη και αλαφρή θα σαλέψεις σαν τη χλώη, σαν το πουλί, σαν τον κόρφο το γυναίκιο, σαν το κύμα, και μην έχοντας πιο κάτω άλλο σκαλί να κατρακυλήσεις πιο βαθιά στου κακού τη σκάλα. Για τα ανέβασμα ξανά που σε καλεί θα αισθανθεί να σου φυτρώσουν ο χαρά τα φτερά, τα φτερά, τα πρωτινά σου τα μεγάλα. Από το βιολί. Ήρθαν οι γύφτοι μουσικοί, φωλιάσαν όλοι στην ψυχή μου, και καθώς κόβεις από εδώ και καθώς κόβεις από εκεί τη χλώη, το φύλλο, τον ανθό και ταιριαστά και απ' όλα πλέκεις μέγα σφιχτόδετο στεφάνι δόξα της τέχνης του ανθοπλέχτη, έτσι απ' τους γύρω μου τους ήχους απ' τα τραγούδια της φυλής έπλαξα πάνω στο βιολί μου τη μουσική μου και σαν εμένα άλλος κανείς. Κι όσο γρικούσαν οι άλλοι γύφτοι τραγούδια και ήχους και επεξήματα, μισά, δειλά και σκόρπια και άπλερα, απ' τα βιολιά και απ' τα λαλούμενα του κάθε μουσικού του γύφτου. Μεθούσαν και χαροκοπούσανε με κίνα και με κίνα ζούσαν και τα ρουφούσαν. Μας ανακούσαν από μένα στο όργανο το προφητικό, τα νέα παίξήματα ανθισμένα, ανταριαστήκανε και ανάψαν από έναν άσβηστο θυμό. Γυναίκες, άντρες, νέοι και γέροι, και ο βιολιντής εγώ σκυμμένος έπαιζα και έπαιζα, το χέρι με το δοξάρι αρματωμένο περνούσε και πετούσε και έδερνε, σύντριβε και ανάστενε και έπλαθε και έφεγγε και βλάστενε με στην τετράδιπλη χορδή τα ηλολουλούδι το γαλάζιο κι ήταν ακέρια εκεί η ψυχή μου κι ήταν ακέρια εκεί η φιλή και κελαϊδούσε το βιολί. Γυναίκες, άντρες, νέοι και γέροι μακριά από εκείνο γοργοφεύγαν και μήτε να το ξανακούσουν και τα σφραγίζανε τα αυτιά τους και τράβαγαν τα μαγουλά τους και καταριόνταν τον τεχνίτη, τον βιολιστή πετροβολούσαν και με τον άμυαλο γελούσαν και με τον άσεβο φρενιάζαν και ο ένας του άλλου τέτοια κράζαν. Ποιος είναι αυτός με το βιολί που δεν εφραίνει την καρδιά μας και ανάφτει μες στα σωθικά μας το ξάφνισμα με την οργή? Ποιος πονηρός με χέρι ακάθαρτο ξυπνώντας το βιολί μιλεί κι όσα κοιτάμε δεν τα βλέπει κι όσα κρατάμε δεν κρατεί κι όπου χαρές και πανηγύρια μπροστά μας βρίσκεται ο βραχνάς κι είναι του γένους μας προδότης κι είναι της χάρης μας φωνιάς. Σε γύφτη και ο βιολί κανένα δεν γέννησε δοξάρι γύφτου ποτέ ως την ώρα μουσική καθώς σε τούτη μουσική πρωτάρα ανόητη και κακή. Και τα παιδάκια μοναχά, ό, τα παιδάκια, την ατάραχη γιομίζανε ρημιά μου αυτά και την έκαναν κόσμο αφέντη. Γιατί και πάντα το βιολί μου τα ξάφνιζε και τα μαγνήτιζε και τρέχαν και με τριγυρίζαν και τα μεγάλα τους τα μάτια που πάντα μέσα τους πλανιέται στοχαστικό ένα μυστικό. Τα παραστέναν άφραστα όλα, το ρώτημα το θαμπομό και απάνω απ' όλα τη χαρά τους και χαίρονταν από το βιολί μου τα φορισμένο το βιολί και σαν να μου έστελνε από βάθη καιρού μελόμενου φιλιά με τα τρισεύγαινα παιδιά οι φίλοι. Το παίξιμο μου συνοδεύαν με τα μεγάλα τους τα μάτια και δεν γνωρίζω και από πού τάχα να στάλαζε πιο πλούσια, πιο αγνή της μουσικής η βρύση, απ' του προσώπου του σταφέγγι, από τα σπλάχνα του βιολιού. Χαίρετε κλειστά λουλούδια της πρωτόβγαλτης αυγής, ο το ασκόρπιστο το μύρο μέσα το φυλάτε εσείς. Μάτια εσείς πολλορωτάτε, ο αφανέρωτα φτερά, ονειρόθρευτα κορμάκια με τα ξόμαλα παιδιά. Μέσα και στη γύμνια ζείτε σαν να αισθάνεστε παντού κάποιο χάιδιο στα μαλλιά σας, μαλακότα του χεριού. Και το λόγιο μου φεγγάρι στο χεράκι τα πλωτό να το κλείσετε ζητάτε, μικραδέρφη σας κι αυτό. Και το κίτρινο το φύλλο που στα πόδια σας εμπρός δέρνετε τριζοβολώντας για σας είναι θησαυρός. Με του δέντρου τη γαλήνη, με ένα τρέξιμο αλαφιών ανταμώνετε τη λάμψη κάποιων ουρανών. Ω χαμοανθισμένη χλώρη των μανάδων, ω ουρανή, όπου υπάρχετε σαν να είστε πάντα πιο σημά στη γη, γιατί κάποτε και πότε πιο άσφαλτα και από τον τρανό συστακούτε το πανόριο και το παναρμονικό. Τ' αντριωμένου εσείς τη χάρη πήρατε που προς τη γη κάθε που κλητή κρατούσε την απίστευτη ακοή, άκουγε της γης τα πάντα τα πολύ πολύ μακριά κι άκουγε του κάτου κόσμου τα υπερκόσμια μυστικά.